مثل آوردن اشتر. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. مار موسی دید فرعون عنود، مهلتی می خواست نرمی می نمود. زیرکان گفتند بایستی که این تونتر گشتی چو هستو رب بدین. معجزه گر اژدها گر مار بود، نخوت و خشم خدایی گش چه شد؟ رب اعلا گر ویستن در جلوس، بهره کرمی چیستن چاپلوس؟ نفس تو تا مست نقل است و نبید، دان که روحت خوشه غیبی ندید. که علامات است زن دیدار نور، التجافی منک عن دار الغرور. مرغ چون بر آب شوری می تند، آب شیرین را ندیدست و مدد. بلکه تقلید است آن ایمان او، روی ایمان را ندید جان او. بس خطر باشد مقلد را عظیم، از ره و رهزن ز شیطان رجیم. چون ببیند نور حق ایمن شود، ز اضطرابات شکو ساکن شود. تا کف دریا نیاید سوی خاک، که اصل او آمد بود در استکاک. خاکی است آن کف غریب است اندر آب، در غریبی چاره نبود ز اضطراب. چون که چشمش باز شد و نقش خواند، دیو را بر وی دگر دستی نماند. گرچه با روبا خر اسرار گفت، سرسری گفت و مقلدوار گفت. آب را بستود و او تایق نبود، رخ درید و جامه او عاشق نبود. از منافق عذر رد آمد نخوب، زان که در لب بود آن نه در قلوب. بوی سیبش هست جزو سیب نیست، بو در او جز از پی آسیب نیست. حمله زن در میان کارزار، نشکند صف بلکه گردد کار زار. گرچه میبینی چو شیرن در صفش، تیغ بگرفته همی زرزد کفش. وای آن که عقل او ماده بود، نفس زشتش نر و آماده بود. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقد او. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مستر بود. عقل جزیش نر و غالب بود، نفس انسا را خرد صالب بود. حمله ماده به صورت هم جریست، آفت او همچون خر از خریست. وصف حیوانی بود بر زن فزون، زن که سوی رنگ و بو دارد رکون. رنگ و بوی سبززاران خر شنید، جمله حجتها ز طبع او رمید. تشنه محتاج مطر شد و نه، نفس را جوع البقر بود صبر نه. اسپر آهن بود صبر ای پدر، حق نوشته بر سپر جا از زفر. صد دلیل آرد مقلد در بیان، از قیاسی گویدان را نز عیان. مشک آلود است الا مشک نیست، بوی مشک استش ولی جز پشک نیست. تا که پشکی مشک گردد ای مرید، سالها باید در آن روزه چرید، که نباید خورد و جو همچون خران، آهوانه در ختن چر ارغوان، جز قرنفل یا سمن یا گل مچر، رو به صحرای ختن با آن نفر. معده را خو کن بدان ریحان و گل، تا بیابی حکمت و قوت رسول. خوی معده زین که و جو باز کن، خوردن ریحان و گل آغاز کن. معده تن سوی کهدان می کشد، معده دل سوی ریحان می کشد. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. نیم تو مشک است و نیمی پشک، هین میفزا پشک، افزا مشک چین. آن مقلد صد دلیل و صد بیان، در زبان آرد ندارد هیچ جان. چون که گوینده ندارد جان و فر، گفته او را کی بود برگ و ثمر. می کند گستاخ مردم را به راه، او به جان لرزانتر است از برگ کاه. پس حدیثش گرچه بس با فر بود، در حدیثش لرزه هم مزمر بود.